Foaie verde și-o sipică, foaie verde și-o sipică, trenule mașină mică, unde duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi măi. Trenule mașină mică, unde duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi măi. Tu mi-l duci și locolești, tu mi-l duci și locolești, din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu, măi măi. Din Craiova la Pitești și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu, măi măi. Trenule n-ai avea parte, trenule n-ai avea parte, de șuruburile toate și de șina de sub roate, mărioara lui Nenicu, măi măi. C-ai dus pe Neica departe, c-ai dus pe Neica departe, mărioara lui Nenicu, măi măi. Trenule de când l-ai dus, trenule de când l-ai dus, eu într-un am tot plâns, eu într-un am tot plâns, mărioara lui Nenicu, măi măi. Trenule de când l-ai luat, eu într-un am oftat, mărioara lui Nenicu, măi măi. Și iar verde de o sipică, trenule mașină mică, unde-l duci pe Ionică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi măi. Că-l tot duci și-l ocolești, din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu, măi măi. Că-l tot duci și-l ocolești, din Craiova la Pitești, mărioara lui Nenicu, măi măi. Și-l dai jos la București, și-l dai jos la București, mărioara lui Nenicu, măi măi.